اگر سرے سجن یوسف جیل دے یوسف علیہ السلام بیان در رسالت در توحید و تعبیر در قرآن دیکھو اللہ نالتے مسئلہ بیان کرا درس شروع کو در توحید مسئلہ شروع کرا آیا خوب ندائب تعبیر ہے خوب در جیل والا ہو خلق تے فیدے رسولے کا پا جیل کم فیدہ رسولہ پکم مقام دے وہ پنزو سیاد پوریں پائے کسی شیر تعبیر و روج الملک و تدبیر تعبیر دے دا خوب دا بادشاہم دائے تدبیر مت خود لینے و اظہار و لفت پاک دامنیم خکار شیرا بیا حسل شوید دا جیل نا و کونو خاجنا نو خزانچی گردو لینے وزیر خزانے ہو گردو در اس برا رسید دا کوئی نے تخت اور رسو وہ مقام دے دیا تش پہ تایت پوری او سارا چاچی بدفائی کو لنو گر آگی اس را روان دی مجیو کو تاولن و تصبو بلن مجی سانین رونا پاور زلبان رالل سبب جوڑی دویم زندر آسل دپارم اور تدبیر و تخیب لار دوسری جلبہ کوئیں اب تم مقام دے نہ ہو یا پورے پائے گئے تسبیب دے لہزار اللہ خیندو یوسف علیہ السلام سبب جوڑ کو رو رے دان پر اچارو اور برات درون داغن چدا زمرور ننے اور طلب دائی دا نجات چپ درخواستوں کو چپڑے رپڑے رہا نہ ہم مقام دے واس یا پورے رجوع میں للب پلار تو واپس لاڑ اور بیان لحال وہ شدت حزن لب پلار خوڑے زیاد غم جن شو اور ڈیر کا پشو اور بیزر تیرا من الحزن لسم مقام دے درین ویات پوری ویا مجیوم سالسن پدرین زلوان رالل و تعارفم دے تعارفم ما یوسف و دف الملام یوسف علیہ السلام سرے پی جنگلی شو ملامتی امن دف شوان لا تصریب علیکم علیم نہ ملامتکم یو لسم مقام دیتا نبی پوری وجدان لبری ہے یوسف لار چرے دی یوسف علیہ السلام خوشبوئی پو زبان را لنو زیر را گئے بیار پسید استغفار مسئلہ دو لسم مقام سے یو سلیو پوری اخیر کے لقاما یوسف طول دے یوسف سر مقام اخشل صدق دا خوب دے یوسف علیہ السلام بے سجود اختتام بے دعا خیر کے دعا ہوتا دا مقامات دولت بیا مضمون سر زجر بے شرک یو سل شپگ آیات کی اور تسلیہ و یو سل نو یو سل لس آیات کی صداقت قرآن بالکل آخری آیات تے یو سل یو لس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونمدا غیل لاوانی وسیع کل شئن قدرتا و علما ہر اسی سے علم و قدرت رسید لے رہے اللہ را قدرت نمونی دی صورت کی رحمان نے پا جمیع خلق باننے المبین طریق الہدا لارے دا ہدایت بیان کری دی رحیم ذات تے خاص کری دوستان خبل بل عباد میں مواتن الردان لرے ساتری دا زین دا ہلاکتنا الف لام را اغوان اللہ ورا اللہ زینم چستا کئی دمارا مخلوق خما تخکاری تلک آیات الکتاب المبین داغاول ترغیب قرآن تا صداقت دا قرآن کی عورت ہوئی دایا سنری داغی کتاب کے واضح بیان کئیم مبین آئے تو ہوئی متعدی معنی ابان الحق من الباطل حق دا باطل نب جدا جدا کرے رہے دا خدا سی کتاب رہے المبین من البین بنفسی بخبلم واضح کتاب رہے انا انزلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون دا کتاب ولی دا سی مبین نے زکا یقینا مرا لے گلے دا کتاب قرآن واضح مضمون والا رہے دے پارا سدا کر نکار والے ہیں. عربی معنی دو کوئی معنی بکے قرآن عربی سمانا واضح المضمون واضح البیان واضح بیان دے پکے انستا کو پوئے دے پکے مانا دا قصہ سے نرا دا عقل دا پارا قصہ دا دا عقل اصلاح دکی نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران منگا بیانو پتا بانے دیر بہتر دا بیان پری وجہ چمنگ تا توائی سو روکڑے دے قرآن اگر چی تم مکے دے وہی خام خا بے خبر غافل مانے بے خبر دے نمک کے تا تو پتہ دے واقع نو دسترا لیکن ما جو وحی رو لے گلا پائے وحی کے دائیو احسن القصص بیانوں قصص ہوئی بیان تھا احسن القصص دیت احسن القصص ولی ہوئی زگا پرے کے دمرہ عبرتو ندی دمرہ نکتی دی دمرہ حکمتو نا جائب دی کہ پبل حس واقعی کی نشترے الجواب القاضی کے ابن قیم لکھی فیہ الف و ایکم وہ بیان کری نہیں رہا پڑے کہ ذر حکمتوں نے دی داللہ وہ بیان کری نہیں فوائد بعض بعض مقائل پیش کری دائی کبیر ہوئی بعض فائدے ہو گورا آسن القصص و تولی ہوئی دین او دام سلم عالم لے چلا دافل قضاء اللہ لا مانع من قدر اللہ دا مسئلہ دا صرف دا تصرف شو درد دا خدای قضا قدر سوک منہ کولے نشی دویم بگدار چی انسان دا پارا خدای دے او خیر فیصلہ ہو کی کتول دنیا جمع شیا خیر نشی دفع کولے ورنو کوشش ہو کو ہر سمرا چی دا یوسف دے ختم شی کو خدای نہ ختم ہی گا دے جکور دوی تسلی مقصد دا معاہد تا اے معاہدہ دا خلق با جمعی قسم قسم کوشش بکئی تابل ملک نہ روکئی تا کار با بندی لیکن چی خدا نہ بندی نو دی نشی بندو لے دی بس ہوگی احسن القصص تولے ہوئی جزی مسائل پر گڑیر زیاد تھی چدائی نے ادری سلویخ جزیات کو گورا مسئلہ دا رویات دا تعبیر دا انواع خوبو نشتا بکی دائے تعبیر نشترے خوب دان دیا اور بادشاہ ہو رہا عام پکشترے خوب پہ کتنے قسم راوڑ دا پیغمبر خوب دا بادشاہ خوب دا عوام خوب حسد پہ کراوڑے حسد دا قارب و دا امال پلوان چی سڑی سر حسد کی سمائے کیر دا قارب و راوڑے سر ضرورنا مکر چکی اخ پلوان درور سرن سو مالی پینزم مکر دپلار دزامن دپلار سرن دائی سمائلی پگم مکر دزنانو راوڑے دائی مال قید ذکر کرے وم اللہ پل قید خیر یوسف تک کتنا یوسف اغب الشان خی گور دخل کو قید سنگے اور دخدے قید سنگے ایک فرق دے دا صورت داخی چرا اللہ را قید اور دا مخلوق پا قید کے دیر فرق دے دارنگ دے کے محبت دو زنانو ذکر دیں دائم معالم ذکر دیں دے کے محبت دو پلار دو زوی سر ذکر دیں دائم معالم ذکر دیں چیزا مخلوق سرمین مکو پا تکلیف بفلو دے گو رہے عشق ذکر کرے گا دے عشق معشوق چکورا سمرا ناکارا خلق دی چکلا عشق شی پین اقبلا معشوقا جیل تلی گی تکلیف بلا ورکی دا خنری پکار ہوتا پر ایک اخلاق دا معالیم ذکر کری دی مولا اخلاق عزیز مصر اخلاق اخلاق دا مرانو ذکر کری او مرے کور کی چیسی نسنگ گزارا با کئی یوسف علیہ السلام پا کور کی سنگ گزارا کری پا پر ایک جوند جیل میں ذکر کرے جیل کے پسنگ جوند تیر ہیں دیکھ عفت دا انبیاء ذکر کرے رائے شہادات سورت دلیل پر جو انبیاء معصوم دی رائے شہادتوں نے ذکر دے پر ایک سیاست دا بادشاہ ہم ذکر دیں دیکھ طریقہ دا قسمت دا غلوم ذکر دا راشن بسنگ تقسیم ہے دیکھ حکم دا غل ذکر دیں کتاب سے فیصلے دیکھ طریقہ دا سفر ذکر دا دیکھ معافی دا مجرمانوں نے ذکر دے سے اقرار کی خیر دے معافی کا کہنا دیکھ صبر دا انبیاء ذکر دیں دیکھ ابتلا انبیاء بانے ذکر دا دیکھ سبب دا انتقال الاقوام ذکر دیں من ملک الى ملک بنی اسرائیل عبید کنعان نہ شام نہ مصر تولی دلی دا سورت سبب دے گا مصر تو بڑے ہو جائے لا رہتا کنی دی خود ابراہیم علیہ السلام اولاد دی خود اور مقام فلسطین کے اسے دل مصر کی ولی دعویٰ کیفی دلیلوں احکام دا فقم بگڑیر ذکر دی آتے نا مستمبر کی زیبر دیں حکم دا لقتے پر ایک ذکر دی چھو مندلی شی سو کم نے عباد السیر سے سہرا کل کل سارا تسیل لذی ذکر دا جڑا پک ذکر دے رائے اقسام یا رشتینی جڑام پک ذکر دا مکر جڑام پک ذکر دا مکر جڑاو دے رو رشتینی جڑاو دا پلار دا قائد و احکام پر ذکر کیا ہوں گئے نفی علم الغیب نفی تصرف رد شرک مطلق پر ذکر دیں سجن مسئلے کی براج ذکر دا حیوانات پکی دیں زیب شرمت پر ذکر کریں مارغان ذکر کری دی غوان پر ذکر کری اوخان ذکر کری خدا کا افسام ہی کہنا سخ قطع گردی اسے براج دی تو درندگانی سے غیر درندگی داریں گے خوب دے ذکر کرے ڈوڑے شراب و تم بلا دے تر لنگر سامان عشق سوری مان ذکر کرے دیں عشق دا زلیخا خزو کم مان طور سے مان دے عشق حقیقی ذکر کرے دیں عشق حقیقی عشق دا پلار و دزوی سرا پائے کم تکلیف تا ہو مال خرے ذکر دا اقسام و دا نفس کرے نفس بڑے قسم نے ذکر دا بات ہو رہے مصر بدوا گیا بات جو سکھ گور پکاریوں کی اسی سکھ پانڈو کی اسی سکھ پکیان پکاروں کی اسی ذکر تو سیارے وارد ذکر کرے سکھ روان دی قافلی ورسر واردان دی مشکی مشکیانی ورسر ذکر تو شراول انسان کے انسانان پر سیدھا سے عالم ہم دے ذکر دا دم ذکر کریں ذکر دا بشر دا ملک اور شیطان کریں ذکر دا قضا اور شائم کریں ذکر دا سمن دا دراہم و دا بزار بلے بکی ترجیح المصیبت علی المعصیت ذکر کرے یو خواہ مصیبت ہی بلکہ گناہ ہی کنا گناہ مکو خیر دے مصیبت اور پھر گن ذکر دے لوکو دے سقایدہ سوارے ویعادے او کیل دے سلور نمے دے لوکو ذکر کرے انوار رانا والا سیزونا انوار سپگمے سکورے ذکر کرے دے پاداد کردوار دے ذکر کرے او سبائے او حدا شر دا گورا دا ہر دا دنیا مختلف احکام و اقسام ہر یو تفریح صورت کے اشارات کرے سمرا تفصیلی صورت ہے دیکھ زکا آسان القصد ہوئی خجی ڈر خیستہ کی سر ہوئی سنگ خیستہ خدا فیدی پکیو ہے قصص بیان کری خیصہ نہ نا قصص نے قصص وایا اس قال یوسف لابیہم دن اور شروع کر تمہید قرآن کی اس سے اشپگش کر کراوڑے تھے تفسیر معاہد لطیفہ لیلا یوسف دانم چرے کا نزا جبن اندے یہ پکی اسار الملک پہ اشارہ مالداری لبات شائیں وہ پکی وضاعت وجہ تہ اشارہ چھ مخبہ پڑکی سین بکستر الغیب تے اشارہ چتہ کے بعد رازونا د غیب اللہ چئی فیب کے فوج تے اشارہ چ کامیابی ولا خدا اور کی خروج تو فی الکون نور سراوڑ کامیابی تب نور سی اغا یوسف علیہ السلام داغنا سبنامہ حدیث کے راضی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن ساخ ابن ابراہیم چی کریم او پلارم کریم نکیم کریم او بل اور نکیم کریمی شریفی دا سوگر یوسف علیہ السلام نے پلار یعقوب او دا پلار ساخ دا پلار ابراہیم علیہ السلام دا حضرت یعقوب علیہ السلام زہر داغت دول زامن مختلف بیبیان ہونا یو بیبی جائے تے راحیل وے داغے رادو زامن دی یوسف علیہ السلام اور بنیامین رادو رقبل سکر ہونا دی درے دون علاوہ دا اللہ سری کنا دا دنور بیبیان ہونا دی دا دری سکر ہونا نو لار یو موری جدا یوسف علیہ السلام اوڑو کے حالت دستے کر کے کلا چو یوسف لار بنتا یب لارا یقینا مالی دلی یو لستوری اور نرس بگ میں دلی مانا پھر رویا رایا تو انتا رویا نا محفوظ خوب کی ملی دلی یو لستوری یو نرس بگ میں بچی سنگے لی دلی او ملی دل جی ماتا ساجدی نارا چٹی دن کی سجسو انہینا دا ما کرا چیٹے دل ماتا سے خوب دی دلے خوب گرد عالم مثال نہیں ہم سلئی بگی لیدل رے نورس پک میں استورے ہم مراد تے نسلی لارا مور رونا تے مراد دی پتا والے کے دل خوب ہم سال مانی بنائی خواہ حقیقت نہیں پائے کہ ہم ساری تمثیلات بگی پیش کی ہاں آگے کے مناسبت ہوئی کا نا دی مناسبت نہ دارے یعقوب علیہ السلام چلے نور دے دنور کن ترانا رول نبی دے مور اس کو گمیرا القمر ولیلا ابتدانا انہوں نے سوری دی چلاول نور اس کو گمیرا چنو دی رنا نشی کو لے اور اس پر گلگ رنا راجی مانی لاول خودی گنانگا اور اس تو توبہ اس تلی رہا ذکر اس پر راجی تفسیر قرطبی ہوئی دا واقعات دلیل لے پرے مانی چرون دے یوسف علیہ السلام پیغمبران نو گرے لم یکونو انبیاء ولی بعض خلق کوئی گورا انبیاء چرے قبل النبوت گناہوں نے کئی رون دے یوسف چرے نبوت نمخی لے گناہ کرے ویدا خواہ انبیاء نو کر صحیح قول دارے تفسیر قرطبی ہوئی ہاں نیکان بھی رسو توبہ اس سے لے لیا کواکب کاری بیا لگ لگ رانا اشتا کرنا خوب کی ماؤ دل چیری ماں کرا چیٹی پلا رکھو اختیار دے دیر کا تعبیر والا نہ ہو بھائی جی راہل کے الگ سے برداشت بہن کی دبائے تھوڑی خوب لے تعبیر مو بھاسا وہ تدبیر اور تک ہے طریقہ اور تک ہے اغور تو یہ گویا مو بیان والا خوب لے پرونو پلوم پرونے نہ بیانے نو بچ جاتا ہے خود بالکل مو آیا وہ لے پہ ایک ہی دولہ کا قیدان دی بس بندو بس چور کی ستا بخلاف کے ستا تدبیروں بندو بس پری بنا مجھو کی فریب گرم داو دے روڑ دے نو روڑ تب سکیت جوڑے زکا بجوڑی چے خینن شیطان انسان انسان لڑا دشمن دیخ کارا دا شیطان مولا وہ سوچے آئی چے چکو نہ دیکھ شر لگتا دے زان چتئی دیکھ اشارہ ہو دے تو چدا خوب دا سے ہو دے یوسف فدے تعبیر پیدل آسان تعبیر ہو اور زمانم دا سوا چھپائے کے معجزات دان دیا اسے تعبیر ہو رویا سکر خلقو عام چرچم پری مانی شور ہو پہ خوبوں پہ تعبیر دی بد ری پ مطلب پوشن بیا ہوتا تھا چل بل جوڑ آشے چکم مباح دے اور داغے نہ نقصان پیدا کی گی نمے آیا تھا مباح کار مکو چاہے مفضی بھی رسون کی بھی تکلیف تھا. ہاں اشارہ اور تو کر اس بچیا وہ کزا لے کا ایج تبھی کر رب کام وہ کزا لکھ میں نے ددے خوب پر طریقہ باندھنے خوب اجتا کو دینا معلوم ہی تو پر کئی بار چاہ تا چون کئی بار تارب تا پر نبوت سرا یا پوچھا چتوالی نہ مرتا نہیں تعلیم مدر کئی تالا من تعویل الحادیث سے تعویل الحادیث دو معنی یو مشہور مانا تعبیر تو خوبن دا معجزہ بتا در گئی دا معجزہ تعبیر الحادیث یا تعویل الحادیث من حادیث الامم والکتب الالہیتم دا مخکنو متنو دا خبر و حقیقت بر تفہیم تعویل مانا دائے مرجع دائے عاقبت اور پورے کئی باق پر احسان پتا باننے احسان پور تک پورا کول سوئی پیغمبری اور کول ہی کر والا آل یعقوبہ بلکہ پورے کئی اللہ احسانات پا آل یعقوب باننے زما پنور اولاد باننے میں پورے گئی دیکھے نبوت نہ مانا نبوت کو سبھی کا کرا لے جو تم نعمت ہو کے نور احسانات پر بتا کے ہو زما پنور اولاد میں گئی نور اولاد کے کدا رون بن یوسف مراد کا روسے تو بے استدرا نیکانشی ہدایت ماں میں نعمت تھے یا آل یعقوب مان زما پر نسل کے بروسے پیغمبران پیدا کی دتر وہ نہ معلوم ہے یعقوب علیہ السلام تھا پیغمبر سے خبر کیوں بواہی تھے داوسنگ پورا کئی لگا پورا کرو دا نعمت تا پفلار نکوانی اب نے مراد ایک دنی کنے دی مکی ہو ابراہیم علیہ السلام ہے ساق علیہ السلام نکو اور نکتم اب ہوئی یقیناً سار اب دے پویا حکمت دنوال رے دا خوب دے ددے ندا روس تو چولا قیسہ جوڑا شیر ہے لقد کانا فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین دا اجمالی مطلب دے قرآن ابتدا نہ ترغیب اور قید واقع تھا سدا عبرت نہ ڈک واقع الگ ہو رہے دا الگ سنگ چاول کے ناخر کے بہم آغ سے بیان نہیں آخر کے بڑی لقب کا نہ سی قصص ہے میں برت الام دلیب قصوں کی لوہ عبرت ہے خاندان الا کل رام پاول کے لقب کا نہ سی یوسف اخوتیم یقیناً شترے کان اشترے وہ آتے تو یوسف ضرور دا کے ڈیرے برتو نشترے آیا تو ڈیرے برتو نشترے دپار دائلین سائلین سمانا یو کو مانا مکے والا تو یہ ہوجان اعتراض کو لو وہ جاؤ مکہ کیوں کرنا یہ مجا ہوتا ہے اعتراضوں کو چتاسدی نبی نہ تپو سکے کہ بنی اسرائیل اصل کی ابراہیم علیہ السلام اولاد دی پا فلسطین کیوں دی جیل موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی پا مصر کے ولی دا مصر تا دی ولی راغلی نو مشرکین دا لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کا دو سائلین چول دا نا اللہ اور تو وسائلینو دایا و خبرانا دا بلکہ آیات اللہ سائلین خبر رہے تو خبر ہے دی واقعہ کے دا جواب ہم تاسو توقین کہ بنی اسرائیل دا شام نہ مصر تولی راغلی پر اس طریقے راغلی کہ یوسف علیہ السلام رونو تنگ کرو آگاہ اوشر لڑ مصر تان دی اور پسی رسو لڑن آیات ان کے دیتے اشارہ دتا آیات ان لسائل ان کے دیتے میں اشارہ او مکی والو دن معلومی کی چتا سب مخفلی اور اور دیں روز تاسو سوک دے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بم تاسو تنگ ہے کہ تنگ ہے حسد بہت سر قائم زد بہت سر قائم درو مجھے سب نسیات زد اور سد وئی بے بتاس نظر چینو پکار کے وہ درش پہ گئی غار سور گئی لیکن یوسف علیہ السلام کے پکوئی کے درش پہ تیرے کڑے غار سور کے تیرے کڑے غار سور نہ رفتہ رفتہ لڑ مدینے طور سے اب تک بادشاہ مقام طور سے لگا مدفس بیا تاسلا رہے معافیت مفت معاف کا دب سے رد تاسلا کسان سکڑوں تاسب ہم نہ چل کر بل آیا تم نے سائل ان سمانا سائل وہ لکھی کہ تحقیق ان کی تھا ناخم ویلا آیا تیر دی پکے آیا تم نے سائل ان پڑے کے دیر حکم نے دی ڈیرے برت نے دی پار تو تحقیق ان کو تحقیق پکے کئی کہ فکر پکے کئی کرنا دیر مسئلے پہ رہو جی رائے تفصیل دارے قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا آئی سو روک بڑے رونا دے یوسف علیہ السلام دے دے قتل چپلار دے سر دیر محبت کئی دے رحمی نہ کئی کارونا لمن کو دا پہ بس بدا لگے حسد کرالن اول شے حسد دے پیراش جرگے سو روک لے جدا کلا چوہل دے انہوں دے یوسف اگر خوب یادی طرح سے دل نہیں آنا لیکن دا محبت دا پلار دا وجنا دیدا حسد شروع کرے خامقا یوسف اور اور ددر دیر خواجی زمین پلار تا زمین اور دیر خواجی رور انسل بنیامی نام کو وہ تبان ہوں تک اصل محبت ہو دی یوسف علیہ السلام سلام ہاں پیغمبر سے دیا اس بھی سر محبت کے یار بن سرا دا ظلم نہ کہ بلکہ دا محبت دعوت دے ہو جنا شدت پو مخ کے ہوتا رانا دنبوت کارے دا سدا فرانا تو پیغمبر ہے بڑے کے ورنہ ہم نے اس بار ہاتھ ڈالے چنگا مضبوط جماعت یوں مضبوط ڈلم گئی ہوں کاروبار والے منگا کو مینا داغی سرک گئی ہوں ان نابانا لفیظ العالم مبین ابھی وہ فتوا اترا پپلاروان نے ان نابانا یقیناً زمگا پلار چلے نقام خارے پساد بہتار کے کرتوی اور کبیر دا مانا کرے بے تدبیر چپ تدبیر والے نہ پوئی گئی تو تہ زلال ویلی آدم رویت المسار آیت المسالے سے دنیا دنیاوی مسلات بانے سے نہ پوئی کنا دے تویلی کی زلال تفسیر کر سبھی تو تویلی لم یریدو زلال الدین از لو رادو ہو لکانو کفارن نبی تنسبت زلال الدین نے کی وہ لکھ تو زلال الدین و تنسبت کہ میں کافر کی بھی سڑے دیا کافر چی نہ بے مانا نہ چرے اخکار گمراہ رہے کلک نبی تر زلال نسبت تھی نو داغی تعویل کوا زلال دینی مو آئے چی موسیٰ علیہ السلام غٹ گمراہ ہو دس مو آیا تھا کانون کو فارم کرے تفسیر کرتے ہوئی زلال دینی نسبت انبیاء کا مکوا ہر کلے شراز یوسف دیر خوب نے سجل کو یار امین والے سنگ کٹ کو بس دے درکول غالی سب رانے سڑے قتلہ مار دے دیا اوج نہیں یوسف درا یا غور رہے دے عزم کے تن و خالی بشیتا اس کا مخل پلار تاسو یا قتل کے یا بن مل کا شرائن افل لکم وجوہ بیکم اشے بتا سو دن رسو قوم نے کان بنیابین محبت چو کر داخل تبانو زد چداغ صلاحیتم دنو رونو نزیاتو سمر چنیک بچے نہ دفلار نہ نیک پلار اور سرڈیر محبت نہ تاگور مجان ہوں طریقہ نہ ولاول بہ گنا ہو کو نیا بتو بے باسوم و تکون میں بادی قوم صالحین گناہ پنیات تو توبہ مانے منع دے گا راگے سے گناہ کو نیا وہ توبہ ہوگا اس کو داخ دے میں کرجن میں قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ولیو ان کی دائیں یو پکیو خیار و مشر اگر وجنے میں یوسف در آپ قتل سن کی اور قتل بل دے لو گنام نے دینا دیا سنگ توبے اباس ہے اگر تاس چوائے سے توبہ بہ بیا اباس ہوں توبہ خدا قتل نے دیا نہ قبل اس تاس ہوں اسے جل روک ہے وجنے ماں بلکہ غرض لڑا سی گیا وطل جب دے پلان نے کمر دے دے کوئی کے کمر دے کوئی جب دے کیا کوئی کچا تھا گیا با پائے کہ لان دے ڈٹ دے کی ڈٹ دے تو کہتا ڈٹ بھائی ڈٹ دے کوئی شار کوئی تے غرض آئے مانے وہ بہت ہے نا غرض بولا بیا کو مڑکی کا نا ہم کوئی بھی مڑکوئی ہے نا کوئی تب ہے جان کو نپائے کہ دس دے بھائی نپائے کہ بکینی کھیان پاگا علاقہ کے ڈیر بلا رو کیوں کچا کوئی تجربہ نور اچت بکی دلرا بازے مسافر ہوں لکتا رہے کی لکتا وقت کے کھیر ارتقاد کرنا چاہ بھائی سڑے امن دن بس ودا مازان لے امن روان بے کر دتنا بڑے انتقاد تو کی کا بعض قافلے والا کا کون کہ نو دا سے وہ کہیں دی لالا رائے خو ہوتا نا خبر ٹھیک رہا بس دا سے وہ رال اس لار تم خام کو ہی ولے دریا کیتا رہا جب لار کو پگے وہ نہیں پویا قالوا يا ابانا ما لك لا تعمنا على يوسف وانا له لناصحون ویلے اب لارا سو جگستان پنگ ایک بار نہ کہے پبار دی یوسف کے منگا تا کام کا خیر خوارو نہ یوں سر تارے ہم سر چر تپارو نہ لے گو دازل و خبر کو ارسل ہم آنا غدن دے ہم سر پر ایک دسا بان یرتا ہو یا لب فراغ ہو کی سارا کی نلدی بمو کی سارا دے خفر لے رے بیری میری پکی لگی دلی گرگوری پکی لگی دلی قسم تو سارا سامان ہی کرنا اللہ بے بم کی طبیعت بازات کی یقیناً ہوں بعض دادا خام خواہ حفاظت کو ہوں قال انی لیحزننی ان تذهبوا بی اگر یا بچو غم کیسی ماں لرستا سو بہت لڑا بولے پبوت لو بدے مانے جدائی سے اور دیسی مانے جدائی سے خپائیں خزن کوئی دم سدے مانے جداش دا خزن دے بل یار مم کی گی جو بخری دلر چرتا شرما غیر ماہود شرم کو اتنا ماہ ذہنی ہوئی کر شرم خان پاگ سارا کی ڈیر دیے دا وہ رکے رہے سنگ بےخری عام تمانو غافل نند کا بےخری سی تاثبت غافل ہیں تاثبات خبر چر چرتا شرم اخبر آئی چیو بےخری ادھر رانے خوروائے خوف ہو زن دے اور بچے اشارے بند تو دامین کے دن نے اشارہ تراشی آگا شرمخ نہ خوری خو لیکن بل شرمخ بے خوری رونا والا شرمخان چل خا یہ والا تسلی اور گئی نہ پلارا دے نہ کلا زیبو نہ اسوا نہ خاصرون تو خور دلر شرم حال لارے چمگا مضبوط جماعت کیوں یقیناً منگ بدے اور کلو تاوان یعنی تم رکھ لکھا لکھوں منہ نہ بھیا شرما کو لے خریدا بول ان تاوانی دا بجے ہوا کہ ہم والے ساتھ ہوں شرما خان میں نہ خری نہیں چکو رہے زخر ہے نا سب پتہ ہے اس پر غیب وہ نہیں خبر فلما ذابوا به واجمعوا يجلوا في غيابة الجبهم ارکلا چدی روان شد آغا سران روان ایک زان سر دیم تلو غیم تو جائے اجماع کرو گو رہا شنگرد مجان اجماع رہا اجماع شویدہ اتفاق ہے وہ کو پریبانی چوائے چاہیم جنو فی غیابت الجب پانے کمر دائے کچکوئی کے پدی متفق فل ددی لما جزا اللہ عظم کرا سمانا فالو بھی ما فالو کورے اور سر چسے کڑی پلارے کڑے اور سر خنا روا رہے تو غصہ اور تازم میں حسد اور سر حسد یان خلق چی پیو بشی بانے راجہ مشی سب کئی ہو قطعہ غرزول دے راہ کلے رہے والے دے چسے کولائے کڑی کوئی تے غرزو وَاوحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا هُمْ لَا يَشْعُرُونَ وحی علیہ السلام یوسف تھا خام خاطب خبر ہے دی درے پر ایک آر اور دین نہیں پویا وحی سنگ آخلا پیغمبر نے کہا وحی دے الہام تو ہوئی ادے تیر حاصفات الانبیاء ہوئی نبی تا کل القا کی دنبوت نمخ کے مخ کے اغم من وجہ وحی وحی جبریل علیہ السلام علیہ ورسید دیر سمدستی ورسید جبریل وی دوزا ہے دیر زر رسید علیہ مخا یو چقل کو ابراہیم علیہ السلام اور تقور زو پڑے پرے کر زر ورسیدم نومینیون پارام میں کینو بل چقل دی رونو دا یوسف کوئی تقور زو پڑے پرے کرن زر ورسیدم نظر میونیو اور دنیو کمر کے میں کینو وہے اور توکرہ چتب دی لا خبر اور کہے دری پر ایک کار بے اتوال سے لگ رہے ہم لائے شروع ندوانی یو دار دی نفر دل سدان نبی رے دادا نبوت تر سیزن کے رے دی سبتا یا کل چتا خبر اور کہا غواہ کے بدی نپوئے گی خلوصا پوئے شیخا اگر یا خوئی تو آچا دایا مکرو دری دیتے یو قید ہوئی خب لار کرے مکرو کو پا مکرو پا قید بانے رو رے تیرا اخلاص کو کوئی تے اوگر دو منذ کے الرحمن الرحیم وجاؤ اباؤں عشاءً یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين دے اول مقام کی مکائب کا ضرور ذکر کل لاول کے مکر پداس طریقوں کو یوسف علیہ السلام زبدار نراخلاس کو کوئی تے اوگر دو اس بطلار کا بانسنگ گئی لال تو خودی ویلو چینا لہو لنا چہون و لہا سجون داغے پارکے جوڑی مکر اور آل دی پلار تا ما خطن وقت کے چجر لیم پدہ و رضوانے تیارت رہا ولی دے پارکے دے رشتہ اور دروغ پتہ نہ لے گی جا ناما قامے دریز دے کا خوشی خانہ ارے تو دروازے والے خیرات نے کہا ماں خانے کو یب کو نہ جڑائے کولا دا جڑا لس قسم ابن قائم لکھ لی زاد المعاد کی پار جڑا متو کر کے گیا دا جڑا ہو تو مکر جڑا قاضی شریح تے خزر اڑا ابھی جڑا ایک اور اپنان کی دما پمال بانے قبضہ کرے گا امال اخلاص کا ابھی جڑل باقی اوپل عالم ناس تو مشورے آخر تری گواہان سری گواہان راوال اقبل عالم ہوتے گور غریب جاڑی ہوتے تھے گواہان غاڑے یہ جڑان ہے پتہ لگی سیدھا رشتہ ہوئی کنا اگو تو رونو دی یوسف علیہ السلام سے جڑن رشتے نہیں ہوتا مکر دا مکر جڑائی دارنگی کل دا زنانا پا پردی مڑی بانی جاڑی جانا اس بینی او بس دالا لیو پل غار تا برواوڑی ایور بشورو کی دا مکر جڑا پردی نیت بانی شروع سو ماخام دیکھ باندی شیر جاڑوڑا او خوری جاگا اخری بیا خپ خوشحال ہے رخصت شی اوقام اللہ چیزی نے خیستہ جامع اگوستہ سنگ جڑا رہا اس طرح مکر جڑا ہوئی شیگانم دا چل کر رہے ہیں تاریخ گوائے پڑی تھی شیگانو ہر حسین کوفے تراؤ وقت خطو نے اسے لکھ لکھل چراغ نے بے اسر امداد نہ کر ناگا لڑو چلے شکا دیوس اور پسی جاڑی ہائے حسین ہائے حسین وہ جلے تاس پک پل رہے گا اب یار مکر جڑا کا دیوی یا پلارا زم یقین منگا تلیو منڈے موالے منگا ایک چرا ورزش کو وہ جہاد دپارا بخی سڑے منڈے ہوئی نئی دس لب ذکر کرے چپلار کو خوشحالی گٹ مٹے سے موالے لب چکوے استباق کا جہاد دپارا پر قوم گایو سب تو سامان سران او خورا غلر شرمخ دے اڑ کے لکن ہوئے تکینا منگا تلاڑ ان شرمخ ہو دیا نے تو خبر من ان کے زموں گا گرچی منگا رشتہ آئے ہوں دروخ جن پدان شکی کا شی رشتہ آئے نہ بھائی ہو لے نہ مانی وہ رشتہ نہ ہوئی کا دلیل دا سر سشترے دروخجن د پارا دروخجن دلیل سر دلیل دے چاہ وجل شرم کوڑے راور دی داغ پر قمیص بانی وی نہ دروخجن وی نہ سنگ دروخجن مانی زو کر دے دروخ پکی ویلی شو مانی وی نہ دبل سیزوا چرت چیلے لال کرے داغی وی نے داغ پر قمیص بانی لگو لینا کمی سے معلوم شدہ غریب نے اس طرح اگر حضرت یعقوب لڑا ہوا تاؤ کو رکھنا داغی نہیں داغا وہ سم دی پردان مانے پر درو کا رنگ نہ لوگ شیعہ گان کرنا تو یار جڑا کی وی نہیں تو بہری وی نہ ہوگا رنگ ہو رنگ بھی نہیں یعقوب علیہ السلام چو تو قتل نہ کما کل ہونا اخیار ہو دے تو پھر آست ہوئی غیبدانی نہ بلکہ ڈولی کرے تاسو تاس تاس نفسنوں سے خبر بل مانے دا سے نہ داتا اس سے سنگوائے ولی اخکار دلیل لے پرے بانے چی دا سنگ شرم خو کی اسے پہ خور اور کمی سے تنش لو روخ کمی سنگ رہو تھے در روخ جن سڑی کار کو نمگڑی کرے دی کمی شروع لے نہ دے روخ رہو رہے فکر لے تن نہ رسے اسے داسی سڑی دا بے دتی سڑی فکر کھلے گی کہاں فصبرن جمیل فصبرن جمیل اولادی خیستہ صبر زما دلا شانت رخ لائق رحم اولا من الجزا غور دے دینا شزرے جڑاؤ پر یاد کم صبر ہوئے نہ کم خا داد صبر دو جی صبر جمیل جمیل ستوئی جمیل آگ صبر تو چھپائے کہ شکایت مخلوق تو نہیں شکایت خدا تکاؤ مخلوق تمکوا دت صبر جمیل ہوئی دے مثال پیش امام احمد بن حنبل بیماروں پر مرض موت زیرگی کول لیکن سڑے بیماری زیرگی گئی چار پہ گور تاؤس تابی چر محدث کان یکر ہوا نین المریض وہ یقول نو شکوا اگر بس زیر گئے تو مریض بدگڑ میں چراہ شکوا نہ مخلوق تھا فما ان احمد حتا مات امام احمد بیا زیر گئے نے کہو تر مار گا وہ مخلوق تو لے شکوا کم اللہ لے شداغا نام مدد غفتلے کی یہ خاص وہ برداشت آئے خبروں سے تاثر بیان وائم بس اللہ نے وہ مدد غارم مددگار بل سوکھ نش کرے کوئی کو خواب روتے وجات سیارت ان پار سل واردم اور آرے وہ کافی لانے ہوئے لے گا ایک فلم مشکین وارد آ چاہتی چوبر ہوگی مالک نو مداغ مشکے ہوگا فاضلہ دلوا غخ ایجان دکھ پل پل بوکا موقع اور سرچے اوپر اوپاس کی نہ آئے کو دکھنا وقف چلتا یوسف علیہ السلام تو کم و شلان دن سے دور خیجان رفتہ پورا قوم فتح تجرا کل شردار بوقا خودی ردران چل سے شوی قتل یا بشرا حاضا غلام آیا خوشحالی دا داد غلام ممن دائے غلام دے غلام من الک رے والک یا غلام نم رہے رے اور خوشحال اعلان میں کچھ ڈیر خیستہ اور تخار شتا اگر تو غلام حکم میں تو لگا بولے غرضی کو پکٹ اور لگے دیو چدام مرے رے مرا کو بسدان لگے سر تخرس کو کر مرے تین جوڑ کو پاوے ساتھ واسطر ہوں بزوان دیکھیو احتمال دار ہیں اثر رو زمیر چاہ کر آئیے رونا دے یوسف علیہ السلام ابھی اب تک گھر سے دل کرنا سر رامن ڈکڑا الکتا زمگا غلام دے ہاں ادا ڈے روان کار دے نمگا کوئی تو کر دو لو کرتے ہوئے پر کبھی حال دا گاؤں گرد و مال دا تجارت اثر رو جالو بزان خرسو یہ کاخ لے دوائم دارے واسر روحوں بزان پٹو ساتھ دے مشکیانو مشکی خویانو دیر مردی ہوگا پٹو ساتھ آگلا روی گردو پٹا لر بزاتن پارد تجارت تخل ٹوٹے رگٹ ہوتی اسی پکار خدائی گورا لکتر سے سڑے سے شیو ممی اعلان دے گئی دیزان سر پٹ پر بیٹا ہوتا اللہ پویا بائیں بانی شری سام کہیں وہ شراؤں بے سمان بختن درائے ممادود دیکھ میں احتمالات شراؤ کے شراسل کے مجرد چین خرسول ہوئی خرس کو رونو دی یوسف دلرام وہ پیسو خرامو روپے دشمارم خرس کو پاگی بانے اور پچران چدار زنگا غلام دے مجھے دروانے خرس ہوں دوائم دادا و شراؤ ہو خرس کو دے مشکیانو وہ دلر دیا پا مصر کے مصر کے قرض کرے گا وہ پیسوں حرام ہو روپے مادود لگے بختن میں لکھی حرام تھا ناقص دیکھ سی حرام ہی کہنا بولے آزاد کے قرضی کو حرام پیسے پہلی لور قرضین حرام پیسے پہلی کہنا خود قیمت کی نہ حرام ہی تھا کٹیر روپے خود حضرت یوسف کو مقابلہ کے لگے گا وکانو فی من الزائدین او دی داغ پبارکے من الزائدین دا مخڑون کو نام دا بیزارو نام زاہد آئے تو ایچ زان بیزار کی دی با کسان نا غرضا کا بیزار ہے کا چرا دا زمگا خوخ ندین زکی خرسوم زمگا خوخ ندین زکی خرسوم یا کانو فی زمیر دے سمن تراجے دی بڑے پیسوں کیوں من الزائدین دا بے رغبتو نام دا پیسے پمینا ناغستے لے کہ نستے مجبورا نیو آغستے والے پویدل چی دا کو خور لیں ازاد دے دا پیسے کو حرامی دی کن دوما مسئلہ کو تمہاری مرون لے یوسف تا کن بار صورت دی بو تو مصر کے میلاو دا غلامانو مصر کے حضرت یوسف خرس کو نچاو آغست کو عزیز مصر راغلو پاغو کے دمی سر یو وزیر خزانہ ہو دمی سر یو وزیر ہو اغتا عزیز مصر ہوئی بیان القرآن و انہوں میں قصیر ہو اغو آغستا خشداؤ تدیر خیستخ کارش قصص القرآن کی لکلی انہوں میں فوتی فار ہو فوتی فار او ویلا غسری چی وای غست دے من مصر دا مصر والا نوم من اہل مصر سیوے خزق پلتا ہوئے کافران دی کنا نو کافرو نکاح حتم نکاح نو خزے اور دیل امراتی دا خزا مشہور دا پر زلیخا وان زلیخا بنت تملیخا اور دا بعض مفسرین لکھی نمی رائل دے زلیخا نا دا زلیخا اسے لقب رہے نمی رائل دے اگر دے خزتا ہوئے اکریمی مسواہ و عزت کو آدھدوں سے دوں مسوا مانے دو سے دو سے پہ عزت بانی ساتا یہ غلام میرا اس سے لکھو عزت بولا گئے دا رکھ دے احسان سے چھتے کو غلام ہم لیکن بادشاہ والے عزت کے عزیز میں سر ولی والے عزت کے ہمیں اچتا چھنگلہ بفید راکیم یا بے انہی سورہ زدوی بزائیم فیدے نہ کو خالی ننے مخنے فیدے معلومی کی چھ خسر ہے لے خدمت بلا لکھئی یا کڈے خوف شرات نہ تخزو ولا رزوی بغیر ہن سوں داربو کے مل کے رواج نہیں کر چکم خوف شی نام تبنا کیا صدا زماز دیے رہے دی خدایم پر قیاس کرو نہ زکا کا تل اتخاذ ولد نسبت کا زو ہے زکا نہیں تھی چہ ذلیخی اولاد نہ ہوتا بچی نہ شروع ہوڑے نہ دے اور تدانی دی ولی چمگا پردیش تل زوے کہوں زان لب عزوز بیر اورم کنا دیر اولای نشه ها غور تزه کری چون اتخذ لو ولدا اللہ یو گوره کنا دا عزیز مصر پا کور کے میں والا کرامت ورک عزت دا عزت شورو لے اس پر دا مصیبت نا عزت کی خو مصیبت ور سر ایسا دارنگی زیور کو منگا یوسف لا پزمکا کیم داول مرک لنکر مو مقدر دیر پارا چمدلہ کرامت ورکو شرافت درجو للویو ولنعلم من تائل الحادیثیم او خیب مگا دتارستو حقیقت دقو دخبرو حقیقت داو خبرو شرمک کنو انبیاء ننقل من چپائی انبیاء بانی مصیبتو نراغلینو بتاپ امراضیم دتائل الحادیثیم اللہ اے ضرور پپل کار بانے کو اکثر خلق ہوئی گی ندا پیرادوم مان بے صبریوں کی اللہ پر اس طرف کا بانے پدم ادمت پڑے نہ مصیبتوں پر گراؤ کے مرتبوں ترسے ہی خدا سڑے پوئے گی نا ولما بلغا شد ہوا تین حکم و علم بسنتا ہی کراؤ سے تو ارکلا چی اور سے دے زوان ایخ پلیتا اشد سر مضبوط والی تا اور سے اشد ہوئی دے انسان پلک والے بلوغ الحلم معلومی چی تر دے وقت زوان نو غردار چی دا وقت زوان شو ورکر منگا دتا حکم و علم و خیار والے و علم و خیار والے و علم سمانا عقل و ملا ورکر اغیت حکم ملے علم ورکا کا علم سے نبوت نمک کے ملائے گی نبوت نمک کے مک کے اللہ انبیاء تو سے علم ورکی خان حکم و علم بازی ددین نبوت مراد کی سلم معاشد دہو دے اشد طرف سے دلنے پتہ وقت کے ہوتا اللہ پیغمبری ورکڑی دان لیکن دا دے مقام کے نئے مناسب روز تو اللہ نبی نبوت میں لوشو ولی دلتوئی وَقَذَالِكَ نَجِّ الْمُحْسِنِينَ دَوَسِ جِزَاوَرْ كُمْنَا صَبَرْنَا كُلَ رَام گورا محسنین دا ایک جزاو گا ظلن پیغمبری خوبا جزا کی نمیلائی گا حکم و علم او خیاروالے پوئے شردہ پا محنت کے ملائی گی کہ محنت کوئے محسن صبر کئے پا مصیبت بانے پا تکلیف بانے علیہ بتائے لم حاصلی گئے حکم باسلی بے تکلیف ہوگا علم نہ حاصلی گئے فذالک نجز المحسنین اب دیکھیں نبی تم اشارہ دا اگا یوسف میں داغ خلق و دلاس نہ بچ گئے دارنگی داخ زمان نبی دے دا صحابہ دی دا بمزد کافران دلاس نبج کم وراغت اللتی وفی بیتیان نفسیم. اس پہ امتحان را گئے مصیبت پر کلے ابتلا رشنو رضیات شی مراودہ چی کنا پر دوکی سر مطالبہ کولا پٹا پٹا مطالبہ وراودت اللتی وفی بیتیان مراد سو پچل والبانی طلب کو ددن آگے زنانا پچل والبانی ددن طلب کو حق زنانا شدے داغے پکور کے دنو ددد نفس ببارکی طلب کو دروازے ہم ٹولے بند نکڑے پپلے عورتیں ہے تراش لکتا تو سخت ابتلا ہوئی. ہاں کسو تپوس میں کہ مانے سیٹوں کے ساتھ خلق داسی ہوئی وہی خلق گرد خلق پسی اور آدتو اللتی ہو سی بیتیان پچل والے طلب تین کرو چا کرو آئے خزے کرو چدے داغے پکور کے دنو داغور سخ امتحان چی پردی کنڈل کی نبیہ وہ خبر منی کر دے رائے کرا دے خبر ہے نمانی اگر تے مطالبہ سما سفا جب کرے دان نفس ہی اجمالم پکے نہ کرے دیا خطرہ دادا سے نہ چھپ دروازہ کی سوکرا شنو غلقت الابواب دروازے میں ٹولے بند کرے جس خطرم نہیں دیا اور تب پخلے ویلی نہیں چہے تا ہے تا لگتا تو امرا شام دم رفتہ کا ابتلا دے تو یہ سخت ابتلا مراودہ سنگ کرے گا گور چل والی سنگ کرے اور سرا پر تبھی ہو چل ولدا ذکر کرے فی الخبر دیکھ ہوتے یا یوسف ما سن سورت ہو جائے سکے نا طور تک نہ ہوتے سمر خیستر دا شکل دم مختان اغوتے پھر رحم سورنی ربیم دا زما رب مالا شکل دا کرے اوپر رحم کی رب دے رب ہوئے اور گئی اگر یا یوسف ما سن شارت سارا ویخت سمر خیستری اگر یہ ہوا اول شین جب لامنی فی قبری دا اول شیر ہے چھپا قبر کی ذریعی ذریعی خواہش بسکے ماں اگر یا یوسف محسنو این ایک داستر گئے سمہ خیستری اگر یہ بہمان ذریعی لارد بیم ذکر خیستری چھے رب دب دے گورم اگر یا یوسف ارفا بسرک فن ذرفی وجی سر گئے انچہ دے کلک ماں تو گورا کن وی انی اخاف الاماس کی آخرتی یریگم جا خیرت کے بڑھون شم جرتا بیات یا یوسف اذنو من کا تتابا آدم انی ضرورت در نج دیکھے گا مت تمام لڑے لڑے کے گے اگر یہ اری تو بزار کل قربان میں ربیم پریبان زخ پر دان رب تنج دیکھو ہم دان رب تنج دیکھو ہم پھر تو چل والے وہی کرنا پھر چل والے راتوں کا کاؤ کا لیکن آغت کئی وہ نبی ہے نبو یا اللہ نبی نے نبوت نہ محکم پاک دے انبیاء قبل نبوت پاکی قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائے ہوں اگر پنائی غانم پنائی پا اللہ اعوذ معاذ اللہ انہو ربیم انہو ضمیر عزیز تراجے کر دے اگر رب ان اطلاق پاق دور کی جائز ہو خاص پر اضافت خاص پر سر جائز ہو لیکن رب البیت چمو آئیو انہو ربی دا زمان مالک چرے احسنہ مسوایت دقیت تکرے رہے زمان دا اسے دو زائم زمارے اسے دو خیم انتظام کرے رہے نمالن نے پکار سے زور سر ظلم کم یقیناً نشی بچ کے رہے ظالمان اگر ماں سر احسان کرے رہے اور زرے گورا بدیو کم دا بکور کے دا بی بی سر دے فحاشیو کم نشم کو لے زلہ معاذ اللہ توبہ توبہ غیر خان ولقد حمد بیم ولقد حمد بیم قسم دے یقیناً دے قصد کو مضبوط داغت نیولو بارکیم دا پنیولو قصد کو وہم بہا لولا برہان ربیم اغب ہم قصد کرے کچرے نیلی در برہان ربنا لولا ہم حاصل کی مؤخر دے لولا نا لولا را برہان ربینو ہم ویام کدا برہان در رب نیلی دلے دلیل درب نری دے ناغب ہم سب فکر سقف کرے ہم ویان دد اعتراض کیوں گو رکھا یوسف علیہ السلام ہم قص کرے پبار در خدا کے نکر نبی نرے نپت اولے گے رہے چھنے بہت نے مخی گناہ کرے رہے در مختلف جوابات ہو یہ جواب خدا رہے کہ ہم گناہ نرے ہم دستہ یہ سیئے اندر حدیث کے راجی آزم گناہ رہے ہم خاصی فکر ہی بے اختیار راشی دویم دارے دے مقام کے توجیہ کرے مفسرین کبیر کی لکھی وہ ہم مال دفع عام قص دیو کو دس قص دیو کو دائے دا دفع کو لے کو کہا دلیل پہ مکہ معاذ اللہ دے رسول نصر فرے چدے رات نہ نکڑے دائے پبارکی دنی ہوں بلکہ رات اکڑے ددی کا کولو دفع کو لوں بلے اور سب لولا دلیل لے لولا را برہان ربہم کدنے لی دلے دلیل درب دا طرف نہ دبم داغے قص کرے خود دلیل لی دلے دے نو بالکل ہم ہم نہ کرے دلیل درب نہ سمراد دے دلیل درب تفسیر کبیر و حجت الدالۃ علی قوب الزنام مکہول و علم میں ور کرے گا پدی و لخدا علم ور کرو سے زنا ناکار کار دے دا دلیل خود تو معلوم ہوں اور عذابونا دا زنا تو معلوم ہوں یا روح المانی ہوئی مراد دا برہان ربی نصر علم دا شریعت علم شرعی دا سرو عالموں کا دین نوے نوہ مبیاد دبم قص کرے دائیں اول مانے ہو گردے دا یہ خود یہودیانو خبری کن درو بعد مفسرین پہ دوکشی اور یہ ابھی ہم مبیاد کے لئے کی حل سرائیل سرائیل ام حل کا آیت ہے نزدیکت کا پرے کے یعقوب علیہ السلام شکل فٹو تراک کارش رست شخان مفسرین لکیام کبیرم بحر محیطم دقائق و تفسیر کے شیخ الاسلام کہ نہا من الیہود داد یہود و خبر دی پیغمبران پہ بدنامی زمون کتابوں نے بازے دو کشیری سادگان نے آئی داد یہود و خبر را نقل کری دی اسرائیل یاد دیتا ہوئی اور بولے یعقوب علیہ السلام معذر ناظر کے کرا تو سب بتاؤ اللہ پخل وضاحت کی کذالک لنصرف عنہ سوءا کذالک من ادغس ولی اوشل ہم نمون دے بچک ہم دونک ولی اونک دے پارچوارو مونگا زدنا سو بدیم والفاشا او بے حیائی کار سو پڑے مقام کے ارادہ رد زنا فاشا چرین زنا رین سو گناہ صغیرہ دے فاشا گناہ کبیرہ رین اللہ ہی میں دہر صغیرہ و کبیرہ دوار نہ بچ کروں ولی انہو من بعد ان المخلصین یقیناً دے زمان دخا آغا بندگان نو چاہ بچی دے گناہ نام مخلص اور دے خلص و ملا من السیاد معصوم جو اور دے اے پاک بندہ ہوگا خزے خاص ہی نہ بری سخ امتحان دے وسطب قالبا ان خزی چکل دپسی درانی ولی کوشش ہوگا نو درا منڈکڑا نائم اور پسی را منڈکڑا دوارو منڈکڑا ہے اور دروازے تا گرمک ویلو غلقت اللبوابان یوق عبد الرحمان جامی دے زلیخا یوسف زلیخا کتابی لکھے ڈرامے جوڑا کرے پکے چاہے دروازہ ہونا پکے بلا دروازہ ہونا پکے بلا کمرہ ہونا تھا وہ کمرے ویدا سے جوڑے کرے ٹولے اسے بند نکلے نوایا بیا سے ٹولے بند ٹولے دہ سے کمرے میں وسط بکل باب جب دروازے لسنگ راج یو تک کھلائی کی بس روت نہ اگر داسی او حال ہو داسی کمرہ ہوا لیکن دلے حال کم دروازی ری ڈیرے کا نا چھ سو اوپا کی راہ گئے رہے ہیں ٹولی دروازے پہ بند رہے اچھ تیخ تا کئی سرے ہیں خوی یوے نا تب کی کنا بیا یوے لدان یو والا پسی مننے والے یوسف علیہ السلام مخی علیہ خضور پسی انسان مخی و شیطان اور پسی نام انسان دلائے اگر پھر رد کرے پھر اسرائیلی آتو ہاں خیر خیر اسرائیلی بیا رد کئی وقدر قمیصوں میں دوبورے اس لوتے زنانا دا قمیص لنے شاہد طرف نام دام دلیلو پرے شاہدتے سب تمر زور کئی پمک کے جو قمیص لی گی لے کے نہ واپس کی گی نام دانش قمیص دلا رہا اس لوخا وہ رہے گا وہ بدرے گا نہ نہ قمیص دوش نہیں کرنا قمیص سے دا گناہ نہ دا دان بچ کو دا پارا قمیص اس لوخا خیر رہے وہ تو شانے والے قمیص دول رہے مخینہ اور تک کہ دروازے نہ بار سے نوی من تو خاون دائے دا دروازے سران سید بھی زوج دا خاون عزیز میں سر دا توقف دے وقت سمانا اگم ایران سے چاہیے جی بدا شور شغب دا منڈ تڑیم سلے شروع کری درست دوز و دن نداولے دا چالا کرا دوسرا جی کھیت دے دی کر چالا کی کئی دا زرمخ کے شو دے ما جدا منرا دا بیان کسوا نلائیں اس جنا دا عشق مجازی کا نشتہ جزا دا آغا چا چھو غاریستا دا کور والا سر بدی مگر جیل دروا چولے شی یا لولت درنا کا سزا اور کرے شی ہی کم بخت دا سکے خان دروغ رہ پہ اتبال بخبلا بدنامی پہ ملہ بولا اب یا دے جیل تلے گلواری یا سخت سزا اور کول غاری دار عشق مجازی مقامی کا یو بل بائیں بدنامی لے گئی یا یوسف علیہ السلام نانا ہی اور آوزت یا نفسی پورا دورم داتیوں اور بلکہ امام ابن تیمیہ لکھی دقائق و تفسیر کے کہ خاون عزیز مصر اگر بے غیرت ہم کیونکہ غیرت کم دیر ہماری می گی اب مصر والے ہو جاتے وہ سمدائی پر سٹون و خزی سوری گی بازارنوں کے داخل ہے پخپلہ ہوئی دے جیل تلے گلواری وہ لتا حاکم ہے سر کنا اس خواب وہ خاون بانی ماں کے مارا یوسف علیہ السلام نے دے مانا مطالبہ کرے زمادن اس بار کے بس لوکیار و خبر لن رہی دے مطالبہ کرے رہا اس بدا فیصلے سو کئی چا مطالبہ کرے وہ شاید شاید میں نہ لے آؤں بیان ور کو یو بیان کو ان کی دا حلدان خزن اوم دائے بدق پلوانو نوم کہ کمی سے اس نے دلی دمخ طرف نہ نو دے بڑی اشتاہیلی دا سڑے بھئی دا درو جنو نام اکا کمی سے اس نے دلی دا شانہ نو دا خزر درو کو یوں گا بھئی دا رشتی نو نام دا بیان ور کر دیا تو تفسیروں لکھی دائے اولو کے بچے ہو آج تک زانگو کے پروتن بس آگو یا شر جدا سے ہو گو رہے ہیں لیکن صحیح حدیث کی دانشتا صحیح حدیث کے رقم و بچو خبر چراغلی قرآن کے ظاہر تیسا راج نور و دو راغلی بخاری پا حدیث کے دقاتی قیلہ قیلہ دی دل تر دیر و مفسرین و ایلی تفصیل سراج منیر و غیرہ ہوئی کانا لا ابن امن و کانا رجلا حکیما دا دے دا ترزیو و سڑیو و اخیارو گورا کب بچی ہوئے لیکن بیا کو تولے دا پارا دا برات یا پورا نخوا بیا کو کہ دیتا جتنو چھے انکانا انکانا خوئے لی بوچے بس زگوائی کم چرا خدمون انگار دا نا نا دے فیصلہ کی چھے پتہ ہما تنشتا تاسو ہے کمی سلے دلے رہے نو کمی سے کر مکن اس لے دلی نو بیا دا خضر اشتیا ہوئی ولی دا دے سڑی تنا مطالبہ کو لنے خضر کمی سلو لنے اور کدر شان اس لے دلی بیا دے خضر تنا شلو لنے دا درو ہوئی دا فیصلہ رو خیار سڑے کو لی چیتا وی خان عزیز وی راورا را کمی سے اوخا ہر کل شولی دا عزیز کمی سلو لنے شلے دلے دا شانا سن سحق ہمانی کا قال انه من كيد كنا ويول يقينا داستا سو ده پرے من دے داستا سو ده خود پرے بھی دا یقینا تا سو مکرنا عظیم دل وی دی دناری نا نا بنسبت ال رجال خود مکر سو نہ ہوئی دیر جاتی کر حاضر چن نسا شیاطین فلقتنا نعوذ باللہ من شر شیاطین ان کہہ رکھو ناظم اس گورا پکارو سیدا خزے جیب تا چولے خزے لے سزا اور کرے ہوئے فیصلہ اس وقت خزے اس وقت سپیڑے والے وہ غیرت پر کم جانا رہو یوسف تو مینت کی یوسف عارضاً ہزا وستغفری لذنبک ایک سلگے پلے گی دی سکتا رہتا کیا یوسفا مخوارا دے خبر نہ چاہتا آلو نہ ہوئے گورے او بشر میگم جس زنانا تو یہ گورا بخن غوار اخبل کو نان لڑا یقیناً تخطا کار رہے ہیں بخن چان غواری خدا نے غواری کا شیخ الاسلام لکھی بولے داخل مشرکان مشرق آئے تھے جو خدا مانی جا کا مشرکان چاہیے زنا تک گناہ ہوئی کر ہندا خزا و کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا ہوگا ہوتا ہے زنا بنے کا ہے اگر تزن الحرہ ریم لا جنا کی جنا خدے نہ کر سے داغی پنج بانم خدا خواہی مانا دائیں مان لے جنا گناہ دے تو خدا نہ معافی گفتگو پکا یوسف تہ علم آیا خا آج دنوں کو خبر پپل خوری نہ کر پٹی خا وقال نسوت فی المدینہ دہم مکر جو نے خدا پر دنیا کی سزا مر گئی چاہے کہ قید کرے پہ معصوم بسے اللہ علیہ دنیا کی سزا اور گئی دیکھو دے حضرت یوسف تنگ کرو نو خدا دے پہ سنو رے خجو لے بولے دے غیبت شروع اوہ دیرو زنانو پہ قاردہ میں سر کے زنانو جلتا ہم جرگی ہمی سرو رہا سے اوہ زم خود جلسی جوڑے کریے خدا اور تقریر کئی سے ہوئے دے خود ہوئے گورا خود دا عزیز مصر غفتہ نہ کئی دا پل غلام نہ کئی دا غدا نفس پبارکے کئی صرف غفتہ نہ دا قبض غفا خبان یقینا ورنہ نوتر آغد دے زلطہ پا محبت دا زلطہ پر دیتا ہے دمین پتور ورنہ نوترے آئے یقینا من خامخا دا گرنو فی ظلال مبین پا خطائے اختارکیم تا خدیر پا خطائے کے اختارہ وہ سوک بدے اور پسے ہوئے لے یا خزن نہ بلکہ ڈیرو خزو ہوئے لے سی وی امراۃ العزیز دا عزیز مصر خزرا کہ خاون دے نے نم گئے جزا خیر دے خاون دے خوش ترے یا خاون ہے سو غریب سرے نے ماندار سرے دے عزیز مصر دے تو وہ رد دیتے مطالبہ کرے کاغذ تے کرے نم بولے سزا کرے خود دیتے کرے دا نہ تو چانے کرے گا نہ پردے سڑے نہ بلکہ فتح اخبل غلام نہ کرے گا غلام نے سکھ مطالبی کی عداوت نفس بارہ کی تے کرے رکھ کارا آواز مطالبہ نہ بلکہ اس طرح شکم نے قد شغفا خبام دخل خبو شغاف قلب ہا مینے دزر پر دیتم اور نہ ہوتے دم عاشق ہم نہ بس فیصلہ آخری دار چڑے رگوم رہا خود پہ دستخط کو خواہ غور کے چھپیا یوسف تو مکر نے جوڑا پلم مان سمیات بے مکر انا ارسلت الینا ہر کلا چرا خبر سے دائی دا تان مکر دے کے تان تو پشیشا تان چھو رکھو تو ماں پسیرا خبر ہی کری سوال جواب ہو لے گل پاگی پسیم راشد تو زمان میں علمہ نہیں بیا دعوت ہے لول واتدت تیار کر دیا گیا پارا متکن زید تکیا والوں متکا داسی و مسجد سے تیار کر پائے کہ تکیا گانے میں پرا کو اس کاک بے کو تکیا بے والے وہاں دے تو متکا ہوئی دمی سر پخانے تعزیب ہم داسی ہو اور کراری اور ددی تو سکی نن چڑھ کتاب گورا فروٹ راجی تا سلب مالتے راجی اداب پہ چڑھو بان جان نہ پرے کوائے دادا یہ دعوت نور دا خبر نہ ہو شری بو پلاس پرے گئی ہاں مطلب ہے نو میل مستیا والا کڑی دا مالتے وغیرہ پکی راوڑی نہیں پائے کی چڑھو تا جرتے آکے ہوئے لوکرو جلائیں نا یوسف رہو جدیتا خامخا ولی روزی ولی زد خدا خیال ہو چیز کو خدمتگارم غلامم سکار بیرا سرم ذکرا توی چی روزا کار نئے خدا خد عزی تخی چیز ہو گو رہے ہیں. فلما رأینہو اکبرنہو وقطعنا ایدیہن ارکل چیدی اولی دن دیر لوے ہو گنا لوے گنا تمہنا حیران شوی چیدا کو ناشنا خائص دے. حدیث کے راجے ہوتی ہے شطر الحسن کنا نیم خائص والا ورکڑے شود عالم زخمی کڑ دی لا سنا پل دڑیر حیران تیاد ہو جنا در تک چڑے پر لاس کی نی لاس بانے اگر چڑے راک کلے زانہ رو پو نشو زانم زخمی کا لاس پریکڑی جا کوئی غرزول کا قطانا منی جرح نہ بس زخمی کر لاس صرف زان لے کوتے پریکڑے پزان نہ پہ دے وہ گو رہے عشق مجازی والا آئی بے خودش لے کنا پزان نہ پوئی گی نیشق حقیقی والا ولے در طولی در گزار نہیں یری گی خدا پلار کے تم پلاس پر زخمی کا کنا خیر وقتان ایدیا انا وقلنا حاشا للہ ما حازا بشران خدا خمانی ٹول کر زنانا حاشا للہ دا خویا کلمہ دا تعجب سبحان اللہ حاشا للہ سبحان اللہ پدے مستعمل دا پاک دے اللہ سبحان اللہ دا سنگا انسان یا حاشا فعل ماضی یا سلو حاشا تنا حایوس فن الماضی للہ مبرد دا تیری شدا سن کے حاشا بچ کرے دزان دا گنانا دا خدے دا یرینا ما حاضا بشرا دا خو بندن نیم ما حاضا بشرا دا خو بشر ننے بلکی سری ننے دا مگر ملک دے کریم دا ملک دے عزت من دری سمت دب یا خود اسمت مقامو دا کو رب بندن نے کنی دب زان سنگا بچ کا دا ملک معلومی کی زکر دم رب بچ دے دویم دا خائص مقام کی ہوئی دا کو دم رب خائص تا دے دا کو بندن نے نبی تا شر خائص دا وجن نفی دا بشریت کے سو کی خزی کا اب بریلان کو خزی وی ما حاضا بشرا دم رب خائص تا دے بشر نے سلی را نور دے اگیو انہازا اللہ ملکن کریم گورا ملائکو تو سب پتر دا دے خضو تو سب پتر آئے چھ ملائک خیص کریم ویدا دا شہرت دو جنہی دا شہرت دو جنہی خلق ہوئی کنا فلان کیر سے خواب پی رہے چین خواب پی رہے چین خواب پی رہے چاہ بھی دلے واسے مثالی دا شہرت دی کنا اخذ اون جاہز مولا تے جاہز یو غد بیزتی مولا ہو او بیزتی متزلی ہو گنا بوڑا تے بے خشوانے میں زچ تا سر میں استاد کار یا تو شرط ڈوڑا لے میں بوجی زرگر تے اوترا و تے دے پہچان تھا بیا دلا رہا جاہز وی سوی داتی ور تو زرگر وے دے ما تے رو چ مال دے ابلیس شکر جو شیطان ما تے ما ابلیس نہیں لی دلے شیطان وی تیرا اس تینا دوما بد شکل ہو خدی و شرم ہو دا مشہور ہی کنا پا بد شکل ہے کہ شیطان مشہور دے پا خائص کے ملائک مشہور ہو ذکر ملائک ذکر دل دے خدی اور تیرے درے کو سوار برش ہو فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِمْ دارے تاسو تاہم آگا سرے تاسو پا ما ملامت آوے لے دد زمین بارکیم ما فلا لاس نہ پرے کرے تاسو خدانم پر زخمی ما پر سے خبر کر ما اس سے اقرار کی قرآن پاک دد خضر طرف نے اقرارات ذکر گئی عدالت یوسف عصمت کے خلق دا پتہ ہو لگی جم یا معصوم دی ہوئے دیوے ما مطالبہ کرے دنا دد دن اخبار کے دان خبج کرے رہے باب استفال روڑ سے خیبج کرے رہے ایسے ما دن نہیں کرتے جی استاد پا مخی اور تاہم کبھی نہ کاغا چیز دو تسو کم کم خام خواب جیل تواچو لیشی او خام خائی بد زلیلانو نا جیل تبیواچو پا جیل کبھر سیاسی قیدی نہیں چی سیاسی قیدی ہو لاچی جیل کے اوقتا اب تکم کرسے ملائی ہو خو زیب و زینت ملائی نہ دے بمگا ذلیل کو کار بھی کہو زورن آج دباؤ پہچے یوسف علیہ السلام اگر شو قتل دے پا دے خزو متمینت سے روک دو سیدھے یا مصیبت تے یا معصیت تے یا وہ گناہ کے یا وہ جیل تزیخ سب کیا ہو دل یا ربا دا جیل ما تا خوخ دے داغینا شری ما تبلیم دیتوئی اختار المصیبت علی المعصیہ داد نیکان مقامی مصیبت دے راشی خوشر گناہ نظان مباشر دائے نظان بچ کا وَإِلَّا تَصْرِفَنِّي كَيْدَا اُنَّا اللہ نم پکے خواڑی کہ جیل تلر سے ہر طرح پسی دا تحریف شوری گیا اسے چل کر تکو یا اللہ قوان رہے تمانا ددیدہ مکرون زب اور کوکشم دیتا نشم بدن آپوئن خدا ہر سستا پہ اختیار کی فس دعا دا رب قبول کرا اللہ دعا قبول کرا ٹولا ویرا ددنا مکردائی دا جیل دے چھ بوتن دیر پارا چھ مکر دا خضو تیواری یقیناً اللہ ارطوری پار سپوئے رہے ہیں سمم بد آلوم امبال مارا اللہ آتی لے اسگننو حتا حین اس قرآن اول ذکر گئی جیل تدی کل لے گلے بدنامے نے لے گلے چھ پا بدنامے جیل تلے گئی نانا بیاخ کارش و دیتا پس دانا شدی اولی دل نقے د پاک دامن ددم چې خامخا جیل تواشی دے تر یو وخت پورې چې دا خبره غلی شي الله یې جیل ته دیو جنت دے چولې چې زنا په ثابت کړي یا بدکاری په ثابت کړي بلکې دل جیل ته بوتلې دے چې دا حرکت ختم شي اسور څخه ختم شي دای بزنون کې ما چې چولې جیل ته شو دم دعا کړو چې الله ما د جیل غوړه دینو دخل ما او سجنه فتان جیل تا خلا رہا داخل شو داغا پا وقت کی ما ہو منے پا داغا وقت کی داغا مر گرتے آنا چی عین آغا اگر سرا پا وقت کی نو خوب آغا زمانے کی جیل تا ہے ادوا زوانان زوانان سو خدمتگار دا بادشاہ دیکھا یو بلا مقدمہ جوڑا شیوا یو نان بائیو ساتھیو بادشاہ تا زار چولی شون پا دوارو بانے رپورٹ چھے رہے دوارے جیل تا بوتے لیے اما قدمہ شورو دا تحقیق شا جاری دے چھدا کمی ہو بدا زار چولی آیا نومی مجلب ہو تباہ تے چھے تباہ تاقی چھو آگتا ہے بیوس وے پتیان ہوں دوارا زوانان خدمتگار دی جیل کی بیا خوبون ہم دیر ورزی اسگار ناستی کرنا چکاری یا حکومت خوبنا نہیں نکا او ایلا غیا انی اور آنی آسر و خمران انم دزان پا خوب کے نچوڑوں شرام انگور نچوڑوں ما شراب تیر و بازم ما خوب دستی دی دلیا اگر بلوی یقینا زینم زان پورتکم تو سر دا پاسے ڈوڑے اور خوی مارغان دائے ڈوڑونا معلومی چھو خوبی رشتہ ہو ڈوڑے میں پسر پرتی دی اشکور اور مارغان پہ ہم لے گئی یوسف علیہ السلام نرالل وَتَئِن نَبْبِنَا بِتَعِلِيم تم خبر کا پتا بھی زدے خوب آریاؤں ہی مفرد رو حریو کل واحد تم لدے تعبیر و قیام ولی دے جیل کے بس سوک نیشتا چھ مانا تپوس کا وی تانا زگر تپوس کو چھ نا نراکا من المحسنین یقینا نمگا گرنو تا دنے کا مالو نام تپا دے جیل کے دے رہتانات کو ان کے امون سلام سلام علوم دے چھ خوب دارا چانا تپوس ہے چھ محسنین حدیث کے مدارا جی کا چھ خوب چرین لا تصل الا حبیبا و لذیبا یار دوست نہ تپوس کوایا دو خیار سڑی نے کوام ہر چانا تو خوب تپوس میں تعبیر ہو تو محسن ہوں تخکارے یوسف علیہ السلام جیل کے محسانات کو لگا خدمت میں گول نمبر کرو. حضرت یوسف شان دے وقت کے نبوت تھے، اس کا نبی شیر پتہ اللہ تو سوف کے پیغمبر کرے خدا پیغمبر مسئلہ پیش گئی، معجزہ پیش گئی، انبیاء تے جس سوف دا مسئلے ملو شی کن بس کار چورو شی. یہ تلر وہ سب پوری چاہ خبر تو وگن کے خود اس دو شاگردان کو پیدا شو چاہ جت لے گا دادا جب شاگردان دور تے ٹھیک رہو بشو کو، لیکن زمان تو اور ہے مکے موقع ان کا. لاول وطم معجزہ پیش گئی، بیا وطم مسئلہ پیش گئی، بیا داغی تعبیر خوب پیش گئی، خبر ترتیب دار ہے. لاول پر ضروری مسئلہ پیش کا دور سے نہ برازی تال تو خوراک سے در کہہ دیشی مگر زب خبر در کم بے تائل ہی پتائل ہی ضمیر کی دعا احتمال ہوں. یو خو تعبیر دا خوب تا سوم مکہ کے دراز سے لو دتام نام یو خدا مانا مانا داتا سو چکم خوب ماتا ہوئے ڈوڑے وخرانی زیر خود ڈوڑے نہ مکہ مکہ بس دتا اس کو تعبیر پیش کم ضرب تعبیر پیش کم تام ظہروں. یا دو مانا دارا کہ تعویل ہی مانی حقیقت تام تا سمانا دا خوب تعبیر تپوس ہے دا خمانا معمولی خبر ادا ضرورت معجزہ پیش کو نہ برازی تا اس کو تام سے در کے دیشی مگر زبتا اس کو خبر کم دائے پا حقیقت بانے مخ کے درات دلو دا تام نام روڑے نہ تا اس کو خبر نہیں جیل کے خواہی روڑے نہیں خبر دا دن نہ لنگر تا ہونے دی جر دالے پوک کرے تھا وخرا پتہ نہیں ہوتا لیکن زبتا ہم چنن بتا اس لفلان کے خوراک رازی ابھی تو منتری سر ذالکم مما علمنی ربی ذالکما دا گورے آگا دے چھ ماتا رب علم را کرے دے دا رب علم دے منی دا موجز دا دا غیب دانی ننا دا کہانت ننے دا منتری توم ننے ورے تو بکم دین دین زماور ہے یقیناً ماں پریخرے دین داغ قوم کی مان لری پال اور آخرت نہ منکری ہوں فرق دا مان نہ کہ مخ کیوں من اس میں پریخ ہے عقید پار زر لفظ مستعملی ہے تر کوئی اعراض تھا ترک تو بمانے آرس تو ماں مخر والے دین دا قوم نہ چاہیے خدا نہ منی آخرت نہ منکری مراد کس دا مصر والا مصر والا پاؤ کے مشرکان دا آخرت نہ منکران دے اور تئی گوڑا مرگرو تاسو دے مل کے چکم دین دے زپرے دین مانے نیم زپکم دین باننے زتابیم دے دین دا مشران اخبرو گوڑا گنا مشران کو دم پیش کر گئے مشران باب نہ پیش کر سو اتباع دا پلاران کو خیر دے کو نمونے خواہ لگا چکم پلاران یاد ہے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ہو یعقوب علیہ السلام پیغمبران پلاران یادوں زرائی بدین پسی روانے اگر ہم مصر کے دارت ابراہیم دین مشہور ہوگا دارت یعقوب دینوں مشہور ہو پیغمبر آواز پڑ دے درس کیا زرائی بدین مان دے روانے تاس دین سرے نمانزا دس مسئلے رسری دین ابتدائی خبر ہے وتبعت ملت آبائی اگر اتباع سرا ملت سرے اگر دار جما کان لان نشرک باللہ من شیء ما کان لنا نری جائز من لرا چمنگ دے اللہ سر برخی والا گنو سشے ما یجوز لنا دین سرے دین زم توحید دے گا لانا خبر ہے اللہ سرم نہ برق والا اس شے نہ گڑوں نہ گٹا نہ بوت نہ قبر نہ ولی نہ نبی دادا اللہ فضل لے پمگا باندھنے چمگا شرک نہ سات لیوں اپ خلق بانم دا فضل لے چدا مسئلے بیان کرے دام پاستر خلق لائق کرو نہ دخدے توحید نہ منی اکثر مشرکائیں نا شکر خلق مشرک یا صاحب سجنیم مسئلہ سمخ کارکی ہوتا لاول اخبت دین ہو کو اس آئی تو اس تاثر آسنگ دین نے مرد دان کو دین ہوئی اے زمان جیل مرگروں چیدہ جیل مرگری میں نظر تاسو یو بلا مرگر سے آترا غارم مد مرگری پا مرگری حقی کنا در دنیا خلق در دنیا جیل لکنا دنیا سجنن چی جیل دن دے مرگرو تا پکید توحید آواز ور کرن دا اشارات آر باب متفرقونا خیرون آیا حاجت روا جدا جدا کئی کا لاش یو دے زور دے ٹولا جتنا بکبل پورا گئی متفرقونا مانے تاسو جدا جدا جوکڑی کہ دار بادو زموار دے دار گزن زموار دے دار لیوانو زموار دے دار خدو زموار دے دا خدا کنے یو اللہ چی دار سے زموار دے ما تعبدونا من دونے تاو سے گورا دا سجدے لگاو ہے نظر و نیاز و منخت پیش کوئے راستے دی بندگی نکوئے تاسو دا لانا سوا مگر صرف دا سی نمونو چیدہ تاسو ایخی استاسو مشرانو یخیم ندر علی گلی اللہ پدی نمونو بانی سد دلیل تاسو اے دا تارے گنج بخشتے دا بادو بابا رے دا نمولا تاسو ایخی یا استاسو مشرانو یخیم لار نکو خور دا نمونو یخیم داغنم علی حجویری ادیو لنم کے خود داتاو گنج بخش علیکن انم دے لول بدل دخا دیو لنم بدل دی دخدہ کتاب کے پرے بانے سے دلیل نشترے چدار فلان کی مرضی موار بین بلکہ ان الحکم اللہ للہ نر اختیار مگر صرف دے اللہ کلمہ توحید بیسکر حکم تکوینی مسل دائے شور حکم تشریم نے امر اللہ تعبدو الا ایام حکم دے اللہ چی بندگی مکہ سوا داغن دبل امر اسی غد امر نہ مراد لیکن عروس اللہ تعبدو کو نہیں رد امر مانے حکم کر دے حکم دا دین دے مضبوط پر دلائل ہوں لیکن اکثر خلق پوئی گی نزد دی دین ناوڑی دلیم فخار توحید ہوتا بیان کر انبیاء علیہ السلام تا چھ موقع ملا ہوشی ہے جیل خانہ کی آگی درست توحید ور گئی وہ سے ورطا یہ گورا صدی وہ ساگر تا پوست کا وقت خوب دے راشر خوب تعبیر ہو رہے دیس رو تخص صداقت معلوم سے سیدان نبی دے دے سے سوئین بلکل رشتاب ہوئیں اے مرگرو دا جیل زمان ما حدکو ما فیسقی ربو خمران تا صدای او تن با بچیم دیابا دیس کئی اخفل مالک بانی شرام مانے کلچ مقدمو چلی گی دا ساکی صاحب با بچ کی گی دے وقت پلی ڈیوٹے بانے واپس لڑشی زڑا نوکری با بیاو تمہیں لڑشی اور چیز آب بلنے دا ڈوڑو والا چلے فیوس لبو دے با پانسی شی نصر کی پانسی رواج تو خریبا مارغان دادو دستارو نام اور تمثیلو کنا دے ڈوڑائی دیم